Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyenleri ve AK Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu televizyon ve radyo sözlerini sevmiyorum ama henüz onlar için efendim daha bir yeni kelime koyamadık ortaya. Kazakistan Türkçesinde galiba ünalgı, sınalgı diye bir kelimeler varmış. Artık bize bir şeyler biz de düşünelim. Efendim bu akşam Ramuzül Ahadisi 444. sayfası nasibimiz. Oradaki hadis-i şeriflerden okumak istiyorum. Birinci hadis-i şerif, okumak istediğim hadis-i şeriflerden efendim Peygamber Efendimiz'in mübarek sözlerini Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah rivayet etmiş, hakim müstedrekine kaydetmiş. Kısa bir hadis-i şerif buyuruyor ki Efendimiz, ben meşa an rahiletihi akabeten ve ke ennema a'taka rakabeten. Kısa bir söz ama anlamı güzel. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, meşa yürümek demek. Men meşa an rahiletihi. Bir kimse rahile de yolculuğu üzerinde yaptığı, kendisini taşıyan bineği demek insanın. Bineğinden inip yürürse bir insan, yani bineğini üstünde gitmiyor, bineğinden iniyor, yürüyor. Neden yürüyor? Akabeten bir yokuş var, efendim bir eşik var, iki dağın arasında aşılacak bir yer var. Oraya akabe derler. Efendim, hatta bu Mina Vadisi ile Mekke-i Mükerreme tarafındaki Eftah Vadisi arasında efendim yer aldığı için büyük şeytanın olduğu yere Cemretül Akabe deniliyor. Çünkü orası bir eşik idi. Yani iki tarafı da, sağ tarafı, sol tarafı da. Orası yüksekçe bir yerdi. Oradan yokuş çıkılıp, yokuş inilip Mekke tarafına öyle geçiliyordu. Veyahut Mekke tarafından Mine'ye doğru gidiyorsa oradan yokuş çıkılıp Mine'ye iniliyordu. Şimdi tabi efendim kuvvetli aletler, yol aletleri, dinamitler patlatarak o yokuşları idare ettiler ama yani Cemretül Akabe, büyük şeytan taşlaması, akabe kelimesi orada da geçiyor. Eşik demek, dağ eşiği, dağ beli, beden veya bel derler Türkçe'de. Beden diye efendim alttaki edebilen şeyde var, yerleşme yeri isminde var. Bir dağın, iki dağın arasındaki yüksekçe aşılması gereken en uygun yolun, en uygun kolay tarafından öbür tarafa aşmasını sağlayan eşiğe, efendim, eşiğe, efendim, bel veya belen derler. Akabe o demek. Şimdi oraya çıkarken tabii hayvan zor çıkacak. Onun da canı var. Efendim, yorgunluğu var, yük taşıma gücü var. Adam üstünde kasılıp oturup ne çekerse çeksin deyip efendim gidebilir. Bu hayvana merhamet etmemek. Hayvan ölürse ölsün, kalırsa kalsın, yorulursa yorulsun. Ama inmek acımadan kaynaklanıyor. Hayvan efendim onun da canı var diye sahibi acıyor ona. Hadi burada hayvanı zor durumda bırakmayın diye durduruyor hayvanı, iniyor. O eşiği yürüyerek çıkıyor. Ondan sonra öbür tarafa öyle gidiyorlar. Yani hayvanı üzmüyor yokuşta. Böyle yapmak peki ennema sanki ateka rakabeten. Böyle yapan kimse sanki bir köleyi Allah rızası için azat edivermiş gibi sevap kazanır. Bakın İslam'ın her şeyi güzel de efendim, hani efendim her şeyi başka milletlerin efendim örfünden, adetinden almaya alışmış insanlar kendi örfümüzü, adetimizi, tarihimizi, dinimizi bilseler ne kadar güzellikler olduğunu anlayacaklar. Bakın hayvana acımanın, hayvanı sevmenin efendim, ne kadar tarihin içinde eski köklü bir zamanda efendim, güzel bir misalet Peygamber Efendimiz belirtiyor ki hayvana acımaktan, yokuşta ondan inmekten, orada hayvan zorlanmasın diye Allah o mümine bir köle azat etme sevabı veriyor ki büyük bir sevap bu. Yani düşünün bir insan köle efendim sahibi onu Allah rızası için seni azat ettim diyor. Müslüman köle olmaz ama efendim kölelerden Müslüman olursa Müslüman oldu diye durumu değişmiyor. Ancak sahibi azat edilirse nedense kurtuluyor. Biliyorsunuz Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Bilal-i Habeşi'yi satın alıp kurtarmıştı. Müşrik sahibinden satın almıştı. Ondan sonra da azat etmişti. Hüviyetine kavuşturmuştu. Onun gibi yani. Bir, bu kadarcık merhamet. Müslüman efendim hadisi şeriflerde ayet-i kerimelerle sabittir ki efendim hemcinslerine karşı yani Ademoğullarına karşı bütün insanlara karşı sevgili, merhametli, acıyıcı olduğu gibi onun dışında can sahibi olan, ruh sahibi olan acıması, efendim hoşlanması, üzülmesi, yorulması olan, duyguları olan her varlığa da iyi muamele etmeyi İslam şart koşuyor. Bu çok önemli bir şey. Tabii o devirde otomobil yoktu. Daha başka vasıtalar yoktu. Mecburen atı kullanacak veya devesini kullanacak veya efendim, bölgesindeki imkanlara göre bir hayvana binecek. Böyle bir şey yapma hakkı var. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Yasin Suresi'nde buyuruyor ki bütün bu mahlukları Allah insanlar için yarattı. Yani insanların emrine tahsis etti. Yeri göğü efendim Cenab-ı Hak insanoğlu için yarattı. İnsanoğlu mahlukatın eşrefidir. Yerin göğün tasarrufunu imkanlarından faydalanmayı Allah insanoğluna helal kıldı. Etlerini helal kıldı. Balık tutabiliriz, av avlayabiliriz, koyun efendim vesaire helal hayvanların etlerini yiyebiliriz. Yiyin dediklerini yeriz, yemeliriz dediklerinin zararı olduğu için, bize zararlı olacağı için, bir kötü tarafı olduğu için yeme demiştir. Her şeyi hikmetlidir mutfağımızın, emrinimizin, yasağının hikmeti vardır. Efendim, hepsi bizim emrimize verilmiş. Ama bütün buna rağmen efendim, İslam'da muazzam bir efendim, sevgi vardır, merhamet vardır. Tüm mahlukata karşı merhamet vardır. Hatta bu merhamet bitkilere kadar bile yayılır. Mesela ihramlı olan bir hacının Mekke'nin otlarını bile koparması, dallarını bile kesmesi suçtur, onu bile yapamaz. Yani o kadar bitkiler dahi koruma altına alınmıştır. Ağaç dikmenin sevabı vardır. Efendim hayvanlara böyle iyilik yapmanın sevabı vardır ve tarihimizde bunun en güzel misalleri efendim doludur. Sayılamayacak kadar çoktur. Hatta köşk yapmıştır, çeşme yapmıştır, medrese yapmıştır, Sibyan Mektebi yapmıştır. Tarihi kesme taştan köşesine bir kuş köşkü yerleştirmiştir. Kuş köşkü ne demek? Çatının altında duvarın çatıya yakın kısmına efendim özene benzene delikli melikli bir yer yapar. Kuşlar gelir orada yuva yaparlar. Onun inşaatı yaparken merhametinden iyilik yapıyorum diye sevgisinden, hayvan sevgisinden zengin özellikle emreder. Aşçı o kuş köşkünü yapıncaya kadar ne kadar zaman harcadı yani. Bir sanat eseridir o kuş köşkleri. Dedelerimiz efendim hasta hayvanların bakımına ne kadar koşturmuşlardır. Şeyhlerimiz, mürşid-i kamillerimiz, evliyalar, büyüklerimiz, birilerimiz o zavallı fakat hayvanlara nasıl tedaviler, bakımlar sağlamışlardır. Nasıl yaralarını sarmışlardır, merhem sürmüşlerdir. Onların hepsi tarihimizde var. Onun için ben yani radyo televizyon kelimesini bile kullanmak istemiyorum. Türkçesini arıyorum. Örgümüzün, adetimizin de güzelliklerini halkımız bilsin diye istiyorum. Başkasına şey yapmasın. Yani bakmasın. Şimdi burada bakıyorum. Efendim Avustralya'da muazzam bir hayır faaliyeti var. Yani halk çok hayırsever. Efendim çok hayır cemiyetleri var. Bu hayır cemiyetleri çok faaliyetler yapıyor. Ve eserler ortada görülüyor. Yani bir kasabaya gittiğiniz zaman kasabanın girişinde biliyorsunuz ki daha uzaktan kasabaya 20 km var. Tamam diyorsunuz. Bu kasabanın girişinde bir güzel bahçe vardır. Yani park dediğiniz zaman park da demek istemiyorum. Çünkü park güzel bir kelime değil. Park deyince hem şey anlaşılıyor, çiçekli, çimenli bahçe anlaşılıyor. Hem de otomobilin, arabanın konulacağı yer anlaşılıyor. Alınıyor. Hem de park etmek falan deyince otomobil bir yere koymak anlaşılıyor. Böyle karmaşık iş olmaz. En iyisi bahçe. Umumi bahçe. Halk bahçesi falan denilebilir. Hiçbir şey düşünmüyor. düşünüyoruz, ayrım yapmıyoruz, süzgeç yapmıyoruz. İyiler de kötüler de efendim dilimize giriyor. Fark değil. Bir umumi bahçe. Diyoruz ki 29 kilometre mesafe var kasabaya. Diyoruz ki bu kasabanın iyi yaklaşık kasaba yakındaymış. Kasabanın girişinde mutlaka bir umumi bahçe var. Efendim. Orada diyoruz mutlaka abdest alma yerleri var. Dediğimiz imkanları vardır, musluklar vardır. Hatta duş alma imkanları vardır diyoruz. Hakikaten de gidiyoruz. Tam öğrenci, öğlen geçmiş de ikindiye yakın. Efendim kasabaya 20 araba, 10 araba arkadaşlarla burada efendim geziler yaptığımız zaman, seyahatler yaptığımız zaman gidiyoruz. Yemyeşil bir bahçe. Çiçeklerle, ağaçlarla güzel tanzim edilmiş. Yani bahçe mimarisine uygun. Peyzaj mimarları diyorlar ya, ben onların hep batı dilinden olanı biliyorum, söylüyorum. Hem de size Türkçesini bulup söylemeye çalışıyorum ki alışalım. Yani böyle kaçak, gümrüksüz, vizesiz kelimeler dilimize girmesin diye hemen hepsini düşünüyorum. Yani örgümüzü, adetimizi büyük bir hassasiyetle korumak istiyorum. Gizli kıymetlerimizi ortaya çıkartmak ve tanıtmak istiyorum. Şimdi bakıyorsunuz, bahçe güzel, içiniz açılıyor, kendiniz rahatlıyorsunuz. 100 numarasına gidiyorsunuz, kağıtlar takılmış, efendim tuvalet kağıtları yani temizlik, taharet efendim kağıtları takılmış. Efendim bakıyorsunuz, aynası var, efendim musluğu var, güzel. Dışarıda ayrıca çimenden sulan su diye muslukları var, gelip birisi koparmamış, alışkanlık. Çünkü orada herkes musluk çalacağım diye bir şey yok yani orada. İçeride bazı musluklar çalıyor ama umumiyetle duruyor işte. Efendim gidiyorsunuz orada, abdestinizi alıyorsunuz, çimenlerden alıyorsunuz, masalar var, yemek yiyorsunuz. Efendim çocuk bahçesi var hemen orada, çocuklar oraya koşuyorlar, kayıyorlar, sallanıyorlar, oynuyorlar, tahtaralar, çeşitli şeyleri. Bunu kim yaptı? Bakıyorsunuz, bir hayır cemiyeti yapmış. Güzel. Yani ben de yıllar önce bizim kardeşlerimize dedim ki, karayolları üzerinde kasabanın girişine, efendim veya çıkışına bir güzel yeri kardeşim tespit etsin, belediyeyle konuşsun, efendim bir umumi bahçe yapalım, efendim böyle yanında çocuklar oynayacağı çocuk bahçesi olsun, çocuk oyuncakları olan, efendim yorgunların oturup yemek yiyecekleri masalar olsun, oturma yerleri olsun, abdest alma, abdest bozma yerleri olsun, çünkü abdest almak, namaz kılmak için abdest almak lazım. Abdest almak için abdest bozmak gerekiyor. Çünkü eskiden duymuştum bir vaazda Hoca Efendi'nin bir demiş ki benim camime hammallar, sakallar, avcılar gelmesin. Hocam demişler yani bu meslek sahiplerinin de suçu var yani sen böyle niye ayırım yapıyorsun camiye filanca gelsin, falanca gelmesin. Ben iyi insansın ama anlayamadık bu sözünün hikmetini demişler. O da demiş ki benim hammal dediğim yani abdesti var, sıkışmış, şu namazı kılayım diye abdestini zar zor taşıyor. Efendim bir taraftan aklı 100 numarada, bir taraftan gelmiş namaz kılıyor. Olmaz. Gidecek, rahatlayacak, tazelenecek, rahatlayacak, abdestini alacak, tertemiz, tertemiz. Cenab-ı Hakk'ın divanında durduğu zaman, Allah'a geldiği zaman Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durmuş olmanın şuurunda olacak. Aklı bir yerde olmayacak. Onun için mesela yemek hazırken namaz kılmak tabi mekruh. Bizim alimlerimiz mezhebimize böyle buyurmuşlar. Neden? Bütün namaz esnasında yemeği düşünür. Sorba mı var? Acaba kebap tatlı mı? Arkasından tatlı gelecek mi? Efendim, veya karnım da zil çalıyor. Böyle namaz olmaz. Yani şeyken yemek hazırken önce yemek yenilecek, namaz öyle kılınacak. Kılınacak diye bunu belirtmişler. Neden? Namazın huzurlu, huşurlu, güzel kılınmasını sağlamak için. Namaz kılmak için abdest lazım. Abdest almak için abdest bozulması lazım. O halde abdest bozulacak yerlerin de temiz, güzel olması lazım. Ben bu temizliğe çok dikkat ediyorum ve çok istiyorum. Efendim işte köyümüzde, yanımızda efendim bunları güzelleştirmeye çalıştık. Köyümüzde bir hizmet borcumuz var diye. Oranın evladıyız, orası bizi yetiştirdi diye. Efendim camimizin şeyleri düzeltmeye çalıştık. Her yerde tertemiz olmasını istiyoruz. Sular sıçramasın, yeni sular üstüne değmesin insanın. Ferah olsun, geniş olsun, rahat olsun falan diye. Çok önemli şeyler bunlar. Burada bir hayır dernekleri bunları yapıyor. Bizim de kendi tarihimizden gelen böyle hayırlarımız var. Yani biz bir kuşun kanadını bile sarmayı düşünmüşüz. Göçmen kuşların uçamayanlarını bile düşünmüşüz. Serçeleri düşünmüşüz. Efendim, kuşların çipil çipil yıkanması için kuş havuzları yapmışız. Kuş köşkleri yapmışız. Her şeyi inceden inceye efendim merhametle, sevgiyle düşünmüşler. Çiçekleri, ağaçları düşünmüşler. Yani Osmanlı ecdadımızın çiçek sevgisi Avrupalıların dikkatini çekmiş. Avrupalı meşhur seyyah Türkiye'den laleyi görüp de ilk defa Türkiye'de görüp de Hollanda'ya götüren Baron de Busbeck diyor ki yani bu Osmanlı'dan çiçek sevgisine ben nerede diyor. Bu adamlar diyor bir çiçek için birkaç altın verirler diyor. Yani düşünün şimdi bir altın liranın kaç para olduğunu. Bir tek çiçek için Osmanlı o parayı veriyor. Neden? Çiçeği seviyor. Diyor İstanbul şehrine yanaştım diyor. Soğuk bir mevsim herhalde sonbahar. Ama diyor o yedi küre taraflarını tahmin ediyorum ben. Herhalde oradan kervanıyla tabiresiyle gelirken çiçek kokusundan bayılacaktım diyor. Her taraf çiçek. Demek ki oradaki bostanlara, bahçelere çiçekleri ekmişler. Çünkü çiçekleri sevenler var, arayanlar var, satın alanlar var tabii. Her şey rağbete göre efendim çoğalır. Rağbetsizlikten azalır. Eğer alimin kıymeti bilinirse alimler çoğalır. Alimin kıymeti bilinmezse alimler başka yerlere gider. Çiçeğin kıymeti bilinirse bir yerde orada çiçekçiler çoğalır. Çiçeğin kadir kıymeti bilinmezse efendim orada ne çiçek kalır, ne ağaç kalır, ne çimen kalır. Evet, yani işte dinimizin güzelliklerinden bir yaprak, bir sahne, bir poz, bir görüntü daha size. Efendim, hayvanının rahatsız olmaması için, zorluk çekmemesi için yokuşta adam merhametli iniyor, hayvanı rahat çıksın diye. Buna benzer şeyler binlerce tavsiyesi var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Kendisinin kedi sevgisi malum. Efendim, kedilerin sevdiğini, rahatsız olmasın diye kucağında uyuyan kedi için neler yaptığını, sahabe-i kiramın nasıl hayvanları sevdiğini biliyor. Evet, bu bir efendim hadis-i şerif. Demek ki biz de can sahibi olan her varlığın canlı olduğunu düşünüp ona özel cefa vermemeye dikkat etmeliyiz. Efendim, kedilerin kuyruğuna teneke bağlamak, efendim, köpekleri taşlamak, efendim, kuşları satanla öldürmek, efendim, bilmem şunu bunu, bunlar da mücadele, bunlar da yapmaması lazım. Neden yapıyorlar? Eskiden mahalledeki aksakallı, mübarek, nur yüzlü dedeler söylerdi. Evladım yavrum, yapma derdi. Babana söylerim derdi. Babalar da öyle bir hacı amca, hacı dede bir şey söylediği zaman çocuklarına baktılar. Falanca amca görmüş, yanlış bir iş yapmışsın, evladım bir daha yapma derdi. Efendim, şu günah diye, bu ya, doğru değil diye öğretirlerdi. Şimdi efendim böyle dinin kıymeti bilinmeyince, dini eğitimin halk üzerindeki önemini millet anlamayınca her şey değişiyor. Yani ben bu Avustralya'ya gelince Türkiye'den Avrupa'ya ve Avrupa milletlerine karşı olan Türkiye'den edindiğim izlenimler ve bilgilerle oluşan bir kanaat vardı. Çok değişti. Ben mesela İngilizleri dinsiz sanıyordum. Çünkü İngiltere'de doktora yapmış olan bir mühendis ağabey öyle demişti. Bunların çoğu ateisttir filan demişti. Hayır, ben öyle görmedim. Burada işte Avustralya'da. Evet, yani ahlak anlayışları, dinin yaşantıları bizim anladığımız çerçevede değil ama dinlerine çok bağlı, kiliselerine bağlı, hayır hasenatı çok yapıyorlar. Cuma'ya biz gitmiyoruz ama onlar pazar günü kiliselerine gidiyorlar. Sürtemiz, giyinip, tersemiz, pırıl pırıl. Efendim, hep görüyorum, ben hayretler içinde kalıyorum. Yani belki yani inanç bakımından bunların efsane olduğunu, eksik olduğunu bilse bile bu benim örfümdür, adetimdir diye hem devlet destekliyor hem de halk efendim onu takip ediyor. Pek çok misali var ve hayret edilecek bir şey. Yani Avrupa'nın büyük devletleri, Amerika, Avrupa, İngiltere, Fransa, Almanya'da hep aynı şeyi görüyoruz. Fransa'yı bize tanıtırken hep efendim ateist filozofları efendim onların fikirlerini filan yazmışlar, çizmişler. Halbuki öyle değil. Rahmetli İstiklal harbi mücahitlerinden, İstiklal Madalyası'na sahip efendim bir albay vardı. Efendim Albay Kemal Bey, ben diyor askeri ateşe olarak Fransa'ya giderken hep diyor böyle artistlerin diyarına gidiyorum diye düşündüm diyor. Fransa'ya vardığım zaman hayretler içinde kaldım, şaşırdım. Baktım diyor herkes son derece dindar. Hem de kadınlar örtülü, siyah başörtülü, mantolu, eldivenli vesaire. Hayret içinde kaldım diyor. Yani bizde söylendiği gibi, sanıldığı gibi değil, Avrupalı dinine sadık. Hem de dini değişmiş olduğu halde, yani inanç bakımından akıllı bir insanın, çağdaş eğitim almış bir insanın kabul edemeyeceği şeyler olmasına rağmen devlet dini tutuyor, din adamları parti kurabiliyor. Efendim, siyasal İslam yasak bizde. Orada din adamları parti kuruyor. Bir Hristiyan, Demokrat Parti falan vesaire diye isim alıyor. İşte demokrasi, herkes kendi inancını uygulamaya çalışacak. Halk onu beğenirse, onun dediği olacak. Ötekisini beğenirse, ötekisini ne olacak? Beğenme yok yani. Hürriyet var. Amerika öyle, İngiltere öyle, Fransa öyle. Yani kimi misal alalım? İsviçre öyle. Her taraf kilise. Avustralya yeni bir kıta bunlar için. Yani hani 15. 16. yüzyıllardan, 13. yüzyıllardan hani geleneksel gelmiş de değil. İki asırlık bir tarihi var. İşte geçenlerde ikinci yüzyılını kutladılar burada. Ama her sokakta bir dini yapı görebiliyorsunuz. Bir kilise görebiliyorsunuz. Bir hastane görebiliyorsunuz. Kilise okul görebiliyorsunuz. Bir efendim dini heykel görebiliyorsunuz. Bir dini işaret görebiliyorsunuz. Ve bu adamlar dinlerini hala tutuyorlar. Ve mesela Endonezya'yı Hristiyan yapmak için harıl harıl çalışıyorlar. 200 kişiye bir misyoner düşecek kadar misyoner gönderiyorlar. Yani Endonezya'ya gittim, baktım üniversiteleri hep Hristiyanlar kurmuş. Yani okuyan çocuklar onların terbiyesiyle yetişecek, onların dünya görüşünü alacak, efendim onlara çalışacak diye. Harıl çalışıyorlar. Bizdekiler çok yanlış. Yani yöneticileri ikaz ediyorum. Efendim halkı da aydınlatmak istiyorum. Bizim dinimiz bu kadar güzelliklere sahip. Avrupa'daki, Amerika'daki insanlar Müslüman oluyor güzelliğini görüp. Efendim bizde Kur'an-ı Kerim'le dinin öğretilmesiyle, yaşanmasıyla, onun hayata geçirilmesiyle, dini duyguların kendine edilmesiyle ilgili şeyler efendim sanki kuş gibi oluyor. Halbuki Doğu Anadolu'da vesaire de çarpışan kardeşlerimizle efendim rahat çarpışabilsinler, hizmeti yapsınlar diye ayetler, hadisler öğretiliyor. Bir taraftan o tarafta öğretiliyor, bir taraftan bu tarafta efendim uygulamalar aksi yönde olunca olmuyor. Dinimiz çok güzel, dinimizin kıymetini bilelim. Dinimize göre yaşarsak her şeyimiz güzel olacak, onu da bilelim. Hatta parklarımız, bahçelerimiz, efendim her şeyimiz güzel olacak yani. Onu anlatmak istiyorum. Sonra bu Türkiye'de beni dinleyen kardeşlerime de köylerinin, kasabalarının girişinde lütfen diyelim paralarıyla alsınlar. Efendim geniş bir alanı, burası benim mülküm desin. Ama kapısı açık olsun, üstüne ismi olsun, herkes gelebilir, umuma açıktır desin. Efendim, yüz numarası olsun, abdest alma yeri olsun, kadınlar kısmı, erkekler kısmı olsun, bir mescidi olsun. Çünkü burada yağmur yağdığı zaman güzel yemek yesinler diye masaların üstünü kapatmışlar. Gayet güzel. Yağmurdan bile korkmuyoruz. Gidiyoruz, masalarda yemek yiyoruz, o kapalı yerlerde namaz kılıyoruz. Bütün bu halk bahçelerini, efendim, umumi bahçeleri mescid eyledik, ezan okuduk, namaz kıldık cemaatle buralarda. Herkes biliyor. Yani bunları yapsınlar ülkemizde. Çünkü insan bizde bir kasabaya gittiği zaman tabii Fakar minaresi var. Minareye gider. Efendim camidir, su vardır diye. Yüz numarası vardır diye. Ama efendim işte bu asıl şeyde olursa, kasabanın girişinde böyle bir yer olursa herkes gelir. Oraya dikilen ağaçlardan sevap olur insan. Yani orada dinlenenlerin Allah razı olsun demesinden veya demese bile, hani iyiliği halk bilmese bile Cenab-ı Hak mükafatlandırır. Ben eğer gelirsem birkaç yere numune, efendim böyle güzel halk bahçeleri yapmayı düşünüyorum. Belediyeleri yöneten kardeşlerime de hatırlatın lütfen. Onlar da böyle parkları, bahçeleri çok yapsınlar. Efendim ve dualar alsınlar. Evet, birisi bu. Yani bir kimse ki bineğinden yokuş diye ineğine acıyarak inerse efendim hayvancıkta rahatsız olmasın diye sanki bir köle azar etmiş gibi sevap alır buyurdu Peygamber Efendimiz. Bir hadis-i şerif bu. İkinci hadis-i şerif efendim okumak istediğim men meşâ fî hâceti ehîhil müslim hattâ yütümnehâ lehû ezallahullâhu bi hamseti âlâfi melekin yed'ûne lehû ve yusallûne aleyhi ve inkâne sabâhan hattâ yumsiye ve inkâne mesâhan hattâ yusfâhâ ve lâ yerfâ'u kademen illa kütübe lehû bihâ hasenetin ve lâ yada'u kademen illa hutfâ anhu bihâ hatiyeten. Ne güzel bir hadis-i şerif. Ne kadar güzel duygular tetkin ediyor dinimiz. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri ne kadar yüksek insanlık sahneleri gözümünün önüne açıyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kişi Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını gidermek, işini görmek için yürürse gel bakalım senin şu işini görüverelim diye efendim onunla beraber yürürse efendim hatta yutup mehalehu bu işi onun için tamamlayıverinceler. Mesela arkadaşı veya komşusu veya o gördüğü Müslüman okuma yazma bilmiyor. Devlet dairesinde bir işi var. Gel bakalım senin şu işini ben hallediverim. Veya efendim tapu dairesinde bir işi var. Efendim gel sana bu işi çözümleyivereyim. Veya bir genç çocuk efendim işte miras ama çok bir şeyden hallediyor. Gel bakalım onu sana yardımcı olayım. Arabama bin. Seni kasabaya götüreyim. Tamam işlerini yapıvereyim. Neyse yani. Bir tane misal hatıra gelebilir. Bir Müslüman kardeşinin bir işini efendim görmek üzere yürürse bir insan onu tamamlayıncaya kadar oraya koşturuyor, buraya koşturuyor. Efendim o kattan o kata iniyor. Diyorlar ki git aşağıya haç yatır. Gidiyor yatırıyor. Onu getir buraya. Tamam getiriyor. Üç merdiven aşağı, üç merdiven yukarı. Efendim devlet dairelerindeki işleri ben bilirim. Koridorlarda beklemeleri bilirim. Hatta Ankara Tapu Dairesi'nin koridorlarına efendim iki tane oturma yeri borcum var. Hep aklımda ama yapamadım. Çünkü orada o tapu işlerini yapıncaya kadar ayakta ayaklarıma kara sular inmişti. Şuraya iki tane bank koyayım demiştim. Hala borcum var. İnşallah gelirsem bir tane değil, belki dört tane koymak isterim. Veya benim namıma bir kardeşim sen uzaktasın hocam ben koyuvereyim desin. Efendim oraya çok memnun olurum. Efendim tamamlayıncaya kadar böyle bir insan yürüse bir Müslüman kardeşinin işini görmekte ezallahullahu Allah onu gölgelendirir. Nerede gölgelendirir diyeceksiniz. Merak ediyorsunuz. Ben de mahsustan söylemiyorum. Hadis-i şerifin arkasını tabii Arapçasını okumuştum. Dikkat edenler bilir ama Arapçasını bilmeyenler merak ediyorlar. Allah o kimseyi gölgelendirir. Şimdi sanacak ki acaba nasıl gölgelendirir? Bu dünyada mı ahirette mi? Bir hamseti alafi melekin 5000 melek ile gölgelendirir o insanı Allah. Yani o kişinin başının üzerinde 5000 tane melek efendim bir mübarek rahmet bulutu gibi yani. 5000 melekle o kişiyi Allah gölgelendirir. Yed'ûne lehu. O melekler onun için dua ederler. Hay Allah senden razı olsun. Sen bu Müslüman kardeşinin işine gittiğin gibilerden artık nasıl dua ediyorlarsa ve yusallûne aleyhi ona salatü selam getirirler. Selam olsun sana, salat olsun sana, Allah'ın rahmeti olsun sana diye efendim böyle 5000 melek başının ucunda bir rahmet gölgediği gibi efendim gölgelendirir Allah 5000 melekle onu. İnkâne sabahın hatta yumsiye. Sabahtan bu işe başlamışsa akşama kadar gölgelendirir. Ve inkâne mesâen akşamleyin o işi görmeye gitti. Diyelim ki falanca gariban bir çocuk var. Anası babası yok. Efendim işte nikahlanacak bir kıza gidecek. Tamam ben o işleri yapıvereyim sana. Alıyor yanına, alıyor arabasına. Götürüyor, isteği veriyorlar. İşte bir yuva kurmak çalışması mesela. Akşam böyle şeyler olabilir. Gündüz başka türlü olabilir. Efendim akşamdan böyle bir işine koşmuşsa bir Müslüman kardeşinin hatta yusbaha sabah oluncaya kadar o melekler böyle başı üstünde efendim ona dua ederler, dua ederler, selatü selam getirir dururlar ona. Yani iyi temennilerle bulunurlar. Velâ yerfâ'u kademen ayağını adım adım için bir kaldırdı. Daha öbür tarafa koymadan İlla kütübe lehu biha hasene. O adımı için ona bir hasene yazılır. Veda ya da ukademen ayağını yere koydu. Koyar koymaz. İlla hutta anhu biha hatiyeten. Bir günahı affolur. Bir hasene yazılır, bir günah affolur. Bir adımda kaldırıp indirin. Bir hasene yazılır, bir günahı affolur. Hasene ne demek? Uhud dağı gibi büyük sevap demek. Az buz bir şey değil. Muazzam bir şey. Demek ki Müslümanın, Müslüman kardeşinin işine koşması lazım. Doğrusu ben halkımızı takdir ediyorum. Bazı yönlerini tenkit ederken, yine iyi niyetle tenkit ederken bazı yönlerini de takdir ediyorum. Çeçenistan'daki olaylarda efendim ellerinden geldiği kadar yardım ettiler. Biliyorum vakıflarımızla efendim oralara kurbanlar gönderdiler. Kuzey Irak'a yardım ettiler. Efendim Balkanlara yardım ettiler. Efendim çok hayırlar ellerinden geldiği kadar yaptılar. Hayırlar yerlerine efendim ulaşsın ulaşmasın onlar o hayrı yapınca o sevapları kazandılar. Tabii bu sevaplı işlerin daha muntazam yapılması lazım. Daha dikkatli olması lazım. Daha güzel, daha kuvvetli teşkilatlı olması lazım. Elhamdülillah halkımızın yardım sevgisi vardır. Güzel olur, daha düzenli olur. Bu hususlarda başkasını taklit etmemize lüzum yok. Kendi örfümüz, adetimiz, dinimiz, imanımız bize çok güzel numuneler gösteriyor, misaller veriyor. İkinci hadis-i şerif bu. Üçüncü hadis-i şerif, efendim, sevgili kardeşlerim, yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men meşa ma'a mazlumin hatta yusfide lehu hakkahu tebbetallahu teala kademeyhü yevme tezillül akdam. Sadaka Resulullah. Ebu Naim ve Ebu Şeyh İbni Ömer radıyallahu anh'a rivayet etmişler bu hadis-i şerifi. Bir mazlumun yanında yürürse bir iyi niyetli, iyiliksever insan. Yani mazlum zulme uğramış kişi demek. O zulme uğramış kişinin yanında dur ben sana yardımcı olayım. Seni bu zulümden kurtarayım. Seni bu zalime karşı koruyayım diye mazlumun yanında bir insan yürürse hatta yüz fidelehu hakkahu yani onun hakkını ona sağlayıncaya kadar. Adam hakkı alınmış, bahçesi gasp edilmiş, efendim mafya şöyle yapmış, bilmem ne böyle yapmış, dur ben sana yardımcı olayım diye geliyor. Hakkını alıncaya kadar o mazlumun yanında yer alır, yürürse bir insan, Allah da onu kıyamet günü ayakların kaydığı günde ayaklarını sağlam bastırır, kaydırtmaz. Tebbetallahu teala kademeyi yevme tezillül ahtam. Ayaklar nerede kayar kıyamet gününde? Sıratı geçerken kayar. Sıratı geçince kaymanın sonucu ne olur? Kişi sırattan cehenneme düşer. Cehennemde cehir cehir yanar. Ayakları neden kaydırıyor Allah sırattan? O kişi günah işlediğinden cehenneme düşsün, cezasını bulsun diye. Peki ayakların kaydığı o günde bir insan aman benim ayağım kaymasın diye istemez mi? Mesela diyelim ki bir adam çatıya çıkmış mecburen o çatıdan yangın olmuş, evinden şu taraftaki çatıya atlamış, bir şeyler hayalinden uyduruyorum yani. Çatıda, ama çatıda meyilli, %33 meyilli var Türkiye'de çatıların. Efendim meyilli, aşağı düşse parçası kalmayacak. Nasıl ayağını kaymasını istemez? Bir taraftan efendim bir şey var, kaydan bir zemin var filan. Aman itfaiye merdiveni dayayacak, bilmem ne yapacak. Herkes aşağıda yüreğini tutar filan. Yani ayakların kaymaması önemli. Sırat köprüsünden geçerken ayakların kaymaması önemli. Kimlerin ayaklarını kaydırmaz Allah? Mazlumun yanında ona yardım etmek için hakkını alıncaya kadar yanında yer alanların ayaklarını sırat köprüsünden kaydırmaz. Onu cehennemin uçurumlarına düşürmez Allah. Aşağı baktığı zaman insanın gözleri fal taşı gibi açılır. Hem uçurumun derinliğinden hem içindeki ateşlerden hem de uğrayacağı kötü sonuçtan dolayı insanın yüreği nasıl ağzına gelir? İnsan şöyle bir düşünüversin. Onun için mazlum kardeşlerimize dünyanın her yerinde yardımcı olmalıyız. Kosova'da, efendim bilmem Irak'ta, efendim bilmem Cezayir'de, Mısır'da, Tunus'ta yani neresinde olursa olsun. Keşmir'de, efendim şurada, burada. Her yerde zalimler var. Her yerde mazlumlar var, yardım bekliyorlar. bizim de elimizden geldiği kadar bu hadis-i şerife göre hareket etmemiz lazım diyor aziz ve sevgili kardeşlerim. Nihayet sonuncu bir hadis-i şerifi okuyarak bu böyle hayırlı yollarda yürümekle ilgili konuyu tamamlamak istiyorum. Efendim, bu sonuncu hadis-i şerif de bunlar zaten birbirlerine yakın ve birbirlerine bağlı aynı sayfada. Ama konuyu tamamlıyor. Meşa ma'a zalimin fakat ecreme. Yekulullahu Teala inna minel mücrimine müntakınûn. Deylemi Muaz radıyallahu anh'ten rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz diyor ki meşa ma'a zalimin. Kim zalimin yanında yer alırsa, onunla yürürse. Adam zalim. Mazlumu eziyor, zulmü yapıyor. Efendim, gasp ediyor, öldürüyor, vuruyor, kırıyor, üzüyor, ağlatıyor. Ha. Kim bu zalimle beraber olursa, onunla beraber yürürse, ona yardımcı olursa, fakat ecreme büyük cürüm işlemiş olur. Cürüm işleyince ne olur? Efendim, yekulullahu teala, nekemde Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, inna minel mücrimine müntakimun. Ben azimüşşan, Rabbul Alemin, kıyamette mücrimlerden, kıyamette de demiyor sadece, ben mücrimlerden intikam alacağım, alırım, intikam alıcıyım buyuruyor Cenab-ı Hak. Dünyada da alır, zalimden intikamı alır, mazlumun anını çıkartır, ahirette de onu cezalandırır, intikamı alır Cenab-ı Hak. Onun için mücrim duruma düşmesin. Zalime yardımcı, destekçi olmamak lazım. Zalimin yanında yer almamak lazım. Zalimin yanında yer almak insanı cehenneme götürür. Mazlumun yanında yer almak insanı cehenneme düşmekten kurtarır. O halde kale gibi sağlam olacağız. Efendim, direk gibi dosdoğru olacağız. Efendim, pırıl pırıl nurlu olacağız. Sözü doğru insan olacağız. Hakkı söyleyeceğiz. Efendim, şimdi bir arkadaşımızın, Allah rahmet eylesin, babası vefat etmiş, güzel hallerle, böyle güzel bir durumda ruhunu teslim etmiş. Efendim, yaparak, yanında Yasinler okunurken o da tekrar ederek, efendim, böyle hoş bir hal ile, epeyce de bir İslam'da yaşamış, 80 küsur yaşında vefat etmiş. Güzel bir akıbet gibi görünüyor. Allah makamını ala eylesin. Cümle geçmişlerimizle beraber onun da kabrini cennet bahçesi eylesin, ruhunu şad eylesin. Tabii bizden ders almıştı, fikir yapıyordu. İhvanımız idi, kardeşimiz idi. Efendim, büyüklerimizin, Allah evliya Allah büyüklerimizin efendim yanında eylesin. Onların himmet, teveccühlerine, yardımlarına, himayelerine mazhar eylesin. Onu anlatırken söylüyor ki oğlu, yani karşıdaki adam köyün ağasıymış, eşrafıymış, hatırlıymış, nüfuzluymuş, hiç aldırmazdı. Doğruyu dosdoğru söylerdi, mazluma yardım ederdi. Zalimden de çekinmezdi diyor. Allah'ın çok sevdiği bir huydur bu. Böyle hakkı söylemek, hakkı işlemek, mazlumu tutmak, zalimi frenlemek, zalimin zulmünü yapmayı engellemek çok merdane bir huydur. Ecdadımızın halidir, huyudur, sıfatıdır. Efendim, 7 asır ülkeleri idare etmişiz, zulmetmemişiz. İşte geçenlerde gazetelerde çıktı. Efendim, Bosna'da kilisenin efendim içinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın fermanı çıktı. Yani ben diyor haklarınızı korutacağım, ezdirmeyeceğim diyor. Ama onlar fırsatı elde edince camileri yaktılar, köprülerimizi bombaladılar. Efendim, çocuklarımızı, kadınlarımızı öldürdüler. Her türlü kötülüğü yaptılar. İşte iki ümmetin farkı. İşte Müslümanlar 7 asır bir şey yapmamışlar. Dinlerini korumuşlar, kiliselerini korumuşlar. Efendim, ahaliyi korumuşlar ki toplum olarak kalabilmiş. Şimdi onlar fırsat bulmuş. Osmanlı Balkanlardan çekildi. Oradaki Müslümanlar onların hükmü altına girdi. Efendim, silahları yok diye efendim silahsız ahaliye saldırıp çocukları kesip, kadınları kesip, topa tutup utanmıyorlar ve bunları din adamları körüklüyor. Din adamları bu kini onlara aşılayan, öğreten din adamları onları teşvik ediyor. Bir tanesini duydunuz mu ki çıkıp efendim yapmayın böyle, Allah böyle şeye razı gelmez, bizim dinimizde böyle şey yok, Hazreti İsa Aleyhisselam böyle dememiştir, öyle yapmamıştır, efendim bir yanağınızı kaç tarafta gibi sokak bulursa öbür yanağınızı çevirin demiştir diyen bir tanesini duydunuz, hiç öyle bir şey olmadı. Maalesef yüz binlerce kardeşimiz efendim zulme uğradı, şehit oldu. Halbuki biz Osmanlı kuvvetli olduğu zaman hepsini asıp kesebilirdik, hepsinin yerini, yurdunu değiştirebilirdik. Efendim, çok huzur içinde 7 asır yaşatmışız. Yani öldürmemişiz, yok etmemişiz. Bir silme, asimile etme, emme, eritme politikası da yapmamışız. Saygı göstermişiz. Kendi aklıyla hangi din, hak din ise bulsun, ona gelsin demişiz. Seni kucaklamışız. Gelmeyene de Allah'a bırakmışız. Allah ne muamele ederse etsin demişiz. Ama onlar ellerinden fırsat geçince bunları yaptılar. Bunları görüyoruz. Bunları unutmuyoruz. Unutmayacağız. Tabii Allah-u Teala Hazretleri zalimlerin de dünyada ahirette cezası verecek. Aman zalimlere meyletmeyin, destek olmayın. Aman mazlumlardan yardımınızı esirgemeyin. Aman dünya üzerinde çok kötü insanlar var. İyiler kötülerden daha organize, daha teşkilatlı, daha kuvvetli, daha irtibatlı olsun. Aman iyiler iyiliği yapmaya daha çok gayret etsin, kötülere meydanı bırakmasın. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi sevdiği işleri yapmaya muvaffak eylesin, gayret kuvvet versin, tevfikini refik etsin, hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin, batılı batıl görüp batıldan korunmayı nasip eylesin. Hepimize dünya imtihanında üstün başarı kazanmayı nasip etsin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım, cennetini girelim, cemalini görelim, rızvan-ı ehlilerine nail olalım. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.